Egunon denar bai, eunta hirutronita amar bozek proposatu entzin konduen alde egindute, amarek kontra eta ogoita bost abstentzio izan dira, ez da bai da batzu izan dira, bidarteko Emmanuel Altzuri eta Miarritzeko Gilafitek salatu dute diru sartze baino gastu gehiago proposatzen zirela, gastuentzat euneko bederatziko goititzia eta diru sartzeak doakienez euneko laueko emendioa bakarrik, bilkuratik landa, Baionako Jean-Claude Iriart batzorde permanenteko kidearekin emintzatu gira, lehenik zer dion xifre horietaz galegin diogu. Kaso inberda ere xifreak aipatzen direlaik eta ze xifretaz ari giren, hor aipatzen dituzun horiek nik ez ditut horiek verifikatu. Mara, egia da denbora berian diru sartzeak handitzen direla eta gastuak hemen aurkeztuak izan diren bezala ere neurri handiago batean engaiatuak dira eta horrek nahi du baduela eragin funtzionamenduak ateratzen duen autofinantziamenduari buruz eta autofinantziamendu hori kipituz doa. Hala, horrek nahi du diru gutiago badela gero investazimenduen pagatzeko edo finantzatzeko eta denbora berian aurkeztua izan da investazimendu plan aski ambiziozkoa. Baina horren ekilibratzeko zorra da handitzen. Nik aurrekontuaren alde bozkatu dut, pentsatuz denbora berian gauzak arrasgira abiatze puntutik eta gauzak ez direla denak pikoan izaiten al, baina hor badira indikatore batzu zinez hurbiletik beharko direnak ikertu, parte batean funtzionamenduko gastuak eta beste parte batean erran ezake zorraren handitzea. Eskola Elgargoa berria da, erran duzu, urte bat eterdi duela. Referentzia ere falta da, pixka bat aintzineko urteek begira, zuk ala ere nola ikusten duzu urte bat eterdiz egina izan den lana? Zasen, ariketa hor egina izan den, goizuntan egina izan den ariketa komplikatua da. Zenta 2007an referentzia aipatzen duzulaik, egia 2007an zen batzu lehen guko erri elkargoen aurrekontuen bateratzia. Eta hori zerbait eman du, mana hor lehen urtean ez da autu berizirik egina izan. Hala. Geroztik, joan den urtean eginak izan diren autu berrietan hor sartzen da eskumen gehiago hartu duela bere gaina. Urarena, azinezamendua eta GEMAPI kompetentzia oroa. Horrek nahi du, deia erri elkargoaren perimetroa urte batetik bestera osoki aldatzen dela. Konparaketak neke dira zinez ikusteko ea gauzak aurrekontuaren aldetik ere gauzak nola susen aurkezten diren. Eta aldaketa hori ez da finiz, zeren urte bukaerako erri elkargoak beharko du ere finkatu ze deitzen baitira eskumen fakultatiboak, ze eskumen berri hartuko duen. Horrek egin nahi du, elduden urteko berriz aurrekontua ez duela deus ikusteko rik izanen aurten bozkatua izan denarekin eta deia aurtengoak ezin da konparatu diazkoari. Hor, eniduriko beharko da bizpairu urtez zinez guait izan, ikustea behar ba aurre kontuak ikertu baino gehiago, ea konduak esten direlarik, zenta hori kondu administratiboa deitzen da hori, zenta aurre kontua bozkatzen da apirilan eta gero bi urte lehenago aintzinagoko urtea begiratzen da eta estudietu hor izanen dugula zinezko argazkia, hala, eta pentsatzen dut ere debatea izaiten alko dira ere kalitatea handia gukoa, zenta susen abiatuko gira bizitzen dugun egoeratik eta ez eta hor urte baten dako eta bi urten dako egiten ditugun hipotesi, mana hipotesi ala, neke handiarekin lantzen aldiren hipotesiak. Estatuak behar bada, diru gehiago eman behar lukela, etxe garaiek ikusi behar du barne ministerioaren ordezkaria, Jacques-Lekin Gourro, zenta ezin da hori euneko bat kakotx biz pasatu, bestenaz penalitateak badira, hor malgutasun eskasa aipatu da goizuntan, entxatuko da horren negoziatzerat, estatuak proposatu zuen, nonbait Euskal Elkargoa manera hortan, prefetaren bidez, ez desengaiamendu bat estatuaren ganik edo? Ez hori ez da hori erraiten altzen, ez baitira bi erabakiak lotuak alde batetik izan da estatuaren ganik laguntza bat Erri Elkargoaren egiteko, eta hor bizitzen dugun egoera da berrikitan parlamentoreak bozkatu duten loi de finanz deitutako horren ondorioa dugu hor bizitzen, hor ez da, eta hori kolektibitate guziak onkituak izanen dira, festeko handiak, eta ez bakarrik eskolerikoa. Baina hor egia hor mozione bat ere bozkatua izan dugula goizontan, hori hau batez egina izan da. Zeren eta berrikitan bozkatua izan den lege ondorioak galdeiten du gure funtzionamenduko gastuak, hanfet, ez direla emendatu behar, hasteko mugatuak dira. Eta horrek badu ere eta bestalde eta hori finkatu behar liteke prefetarekin negoziatu behar diteken kontratu baten bitartez. Eta denbora berian ere kontratu hortan ez da bakarrik funtzionamenduko gastuak, baina estadua galdeiten du, legia galdeiten du kolektibitateak aintzinitik errandezaten nola nertzen alduten beren finantzamendu beharra. Horrek nahi du ezingo dela gehiago zorra emendatu alderantziz behar diteke. Eta gu giren kasu hortan, eskuaderria den kasu hortan, hori enetako irrealista da. Alde batetik funtsez behar da kondenatu, zenta lege horren bitartez, estatuak kuadratzen ditu kolektibitateak hartzen dituen hartzen duten autoak. Ezin dira gehiago osoki libre izan beren aurrekontuaren egiteko. Historia horren gibelean ere bada zinez ikuspegi biziki zentralista. Horrek nahi du hor estatuak kuadratzen ditu eta mugatzen du parte batean kolektibitateak egiten dituzten autuak. Hori, deia printzipioz enetako hasteko kondanagarria da. Eta denbora berian eskualerriko kasuan ezin da aplikatu, zenta kontratu hori untsalaz behar liteke fikatua hiru urten dako. Hala. Eta guk bizitzen ditugun hiru urte horiek dira jazkoa, ahtengoa eta elduden urtekoa. Baina hor anartian, badira deliberio berri batzu, badira eskumen hartze berri batzu, eta gauzak biziki neke da, en fet, konparatzea. Hala. Eta gure aurrekontuaren kudeatzeko libertate hori galtzia giren egoeran, ono, ze, hala da, gaztigatua gira, doblezka egan ezeke, hala, beste kolektibitateak konparatuz. Hor izanen da negoziaketak, ageriko, izaiten alko den zerbait berri eskualerriaren zat, edo derregoazionez zerbait, eta espanin bada alaz, horrek gren haidu goizuntan bozkatu dugun aurrekontua, dena beharko dela berriz egin, zumait iraiten buruan, otoan, hala, historia gauzak ez da bai da hori, ez da fini.